bahçası taşlı şerifim aman aman, gözleri yaşlı şerif aman, gözleri yaşlı şerif aman. Mustafa'mı öldürdün aman aman, alnı da dört kaşlı şerif aman, alnı da dört kaşlı şerif aman. Aman şerif ne diyorsun aman aman, bostanı bozdun gidiyor aman, bostanı bozdun gidiyor aman. Aman şerif ne diyorsun aman aman, bostanı bozdun gidiyor aman, bostanı bozdun gidiyor aman. Bahçaya su bağladım aman aman, girdim de çıktım ağladım aman, girdim de çıktım ağladım aman. Eller yârim dedikçe aman aman, bağrıma taşlar bağladım aman, bağrıma taşlar bağladım aman. Aman şerif ne diyorsun aman aman, bostanı bozdum gidiyor aman, bostanı bozdum gidiyor aman. Aman şerif